Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 16 października, minęła 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Komisja weryfikacyjna unieważniła dwie kolejne reprywatyzacje. Pacjenci powinni lepiej znać swoje prawa i obowiązki, uważa Kolegium Lekarzy Rodzinnych oraz Rzecznik Praw Pacjenta. W brytyjskim rządzie wciąż nie ma kompromisu w sprawie Brexitu. Komisja reprywatyzacyjna unieważniła dziś dwie kolejne decyzje zwrotowe ratusza. Chodzi o nieruchomości przy ulicy Asfaltowej i przy ulicy Puławskiej w Warszawie. Komisja uznała, że obie decyzje wydano z naruszeniem prawa. Nieruchomość przy ulicy Asfaltowej wydano wnioskującym o to osobom, mimo że złożyły one stosowną dokumentację już po wymaganym terminie. Stołeczni urzędnicy postanowili zreprywatyzować kamienicę, mimo iż inne zalecenia płynęły od najwyższych przedstawicieli stołecznego ratusza. Przez lata wszystkie organy twierdziły, że wniosek został złożony po terminie, natomiast urzędnicy tę nieruchomość wydali. Uzasadnią wiceprzewodniczący Komisji Weryfikacyjnej Sebastian Kaleta. W sprawie nieruchomości przy ulicy Puławskiej Komisja Weryfikacyjna unieważniła decyzję stołecznego ratusza, ponieważ w momencie jej wydania beneficjent już nie żył. Osoba, na rzecz którą wydano decyzję, już w momencie wydawania tej decyzji nie żyła. Beneficjenci decyzji zwrotowej kamienicy przy ulicy Asfaltowej muszą także zwrócić pieniądze ze sprzedaży roszczeń do kasy miasta. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Pacjenci powinni lepiej znać swoje prawa i obowiązki, uważa Rzecznik Praw Pacjenta oraz Kolegium Lekarzy Rodzinnych. O potrzebie większej edukacji w tej kwestii obie strony mówiły dziś podczas konferencji prasowej w Warszawie. Grzegorz Błażewicz, zastępca Rzecznika Praw Pacjenta, podkreślił, że chory, który jest świadomy zarówno swoich powinności, jak i praw, działa na swoją korzyść. Podnoszenie poziomu świadomości na temat praw pacjenta jest niezwykle istotne naszym zdaniem, ponieważ pacjenci, którzy znają swoje prawa, mają szansę dostrzec pewne nieprawidłowości i w porę zareagować. Uświadomiony pacjent, świadomy swoich praw, jest partnerem w trakcie udzielania świadczeń zdrowotnych, a pacjent nieuświadomiony jest jedynie biernym obserwatorem. Michał Sutkowski z Kolegium Lekarzy Rodzinnych podkreśla, że pacjent powinien dobrze przygotować się do każdej wizyty u lekarza. Jest to rodzaj takiego przeglądu, który powinien chyba każdy pacjent uczynić, zrobić, bo my nie zawsze wiemy, co pacjent, jakie leki bierze, nie zawsze zdajemy sobie z tego sprawę. Myślę, że dużo rzeczy nam ucieka, umyka, zupełnie niepotrzebnie i ma to znaczenie, co najważniejsze, w procesie leczenia pacjenta. Na konferencji zaprezentowano niezbędnik pacjenta, pomocny podczas każdej wizyty u lekarza. Będzie on dostępny w internecie, a w wersji drukowanej będzie udostępniony w przychodniach lekarskich. To był jeden z najważniejszych momentów w najnowszej historii Kościoła, Polski i Europy. 40 lat temu kardynał Karol Wojtyła został papieżem i z tej okazji m.in. na Franciszkańskiej w Krakowie odsłonięto odnowione okno papieskie, a na rynku zorganizowano koncert. Miłość i odpowiedzialność. To właściwie było dla niego najważniejsze przesłanie. Traktował przyjaźń jako najdoskonalszą formą miłości. To była wielka osobowość, a poza tym zawsze sobie wspominam, że to był ksiądz, który mnie bierzmował. No mam wielki sentyment do tego świętego w tej chwili. Dla mnie największy Polak, drogowskaz, człowiek, który pokazywał nam, jak postępować. Kim dla pani był Jan Paweł II? Wyjątkowym człowiekiem, po prostu wspaniałym i chrześcijaninem, i bliźnim, bardzo rodzinnym. Szczególnie wypowiadał się bardzo dobrze o rodzinie. Po prostu rodzina jest solą tej ziemi. Dzieci nasze to jest przyszłość. Z wiernymi, którzy uczestniczyli w uroczystościach, rozmawiał reporter radiowej Trójki Marcin Pośpiech. I na koniec jeszcze zagranica. Brytyjscy ministrowie są nadal podzieleni w sprawie Brexitu. Takie przecieki docierają do mediów z posiedzenia rządu, ostatniego przed jutrzejszym szczytem unijnym. Rokowania są w impasie. Pierwotny termin osiągnięcia porozumienia na linii Unia Europejska-Londyn dziś jest nierealny. Główny powód to spory wewnątrz partii rządzącej Zjednoczonym Królestwem. Ponad dwie godziny, tyle trwało dziś posiedzenie gabinetu. Przełomu brak. Przecieki? Londyn nie godzi się na propozycję Unii w sprawie Irlandii, tu bez zmian. Alternatywna brytyjska propozycja ciągle jednak nie jest gotowa. Pat trwa, a Unia apeluje. Jutro premier May musi przedstawić nową, konkretną wizję. Theresa May miała ostrzec ministrów. Nie jest wcale pewne, że uda się zorganizować awaryjny unijny szczyt w listopadzie. Co wtedy? Cóż, może grudzień, ale wtedy byłoby bardzo mało czasu, by parlament zgodnie z procedurami zatwierdził ewentualne porozumienie. Po dzisiejszym posiedzeniu niektórzy spodziewali się dramatycznych gestów, być może nawet dymisji. Nie było ich, ale dlatego, że jak informuje BBC, premier unikała po prostu jednoznacznych deklaracji, takich, które zrazić mogłyby którąś z frakcji w jej partii. Dziś największym problemem nie jest bowiem porozumienie z Unią, ale uzyskanie zgody na nie ze strony posłów. Parlament głęboko podzielony, podzielony w poprzek podziałów partyjnych. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Adam Malecki. I dobra informacja jest taka, że Polacy zagrają w barażach. Reprezentacja Polski do lat 21 wygrała 3-0 z Gruzją i zajęła drugie miejsce w grupie eliminacji Mistrzostw Europy. Pierwsze miejsce zajęli Duńczycy, którzy też 3-0 pokonali Wyspy Owcze. Wynik Polaków pokaźny, ale ich gra pozostawała wiele do życzenia. Tym bardziej, że Gruzini od 30 minuty musieli sobie radzić w 10. Szału nie było, przyznał Konrad Michalak. Pierwsze 15-20 minut było fatalne w naszym wykonaniu i to nie ma się co oszukiwać. No, tak to się czasem w sporcie układa, że niektórzy pomagają, niektórzy przegrywają. No, Gruzja nam pomogła tą czerwoną kartką ewidentnie, no nie ma co mówić tak naprawdę. No to umówmy się, gdyby nie ta czerwona kartka. Ja nie jestem wróżbitą Maciejem, ale no nie wiem, jakby to się potoczyło. Najważniejsze, że są baraże. Z kim zagrają Polacy, dowiedzą się podczas piątkowego losowania. Rywalami listopadowego dwumeczu będą reprezentacje Grecji, Austrii lub Portugalii. Mistrzostwa Europy zostaną rozegrane w przyszłym roku we Włoszech i San Marino. Euro 2019 do lat 20 zorganizuje za to Polska. Drużyna prowadzona przez Jacka Magierę przygotowuje się do tego wydarzenia, grając choćby w turnieju 8 narodów. W czwartej kolejce biało-czerwoni przegrali 1-4 ze swoimi rówieśnikami z Holandii. Orannie prowadzą w tabeli, Polska zajmuje 7 miejsce. W Lidze Narodów w starciu wagi ciężkiej górą Francja, która pokonała 2-1 Niemcy. Trójkolorowi mają 7 punktów, Holendrzy 3, a Niemcy tylko 1. W bardzo ciekawie zapowiadającym się meczu towarzyskim Brazylia pokonała 1-0 Argentynę. Gol w 93 minucie Mirandy. Kibice koszykówki już wiedzą. Dokładnie za 3 godziny w Stanach Zjednoczonych startuje nowy sezon Ligi NBA. Na inaugurację tradycyjnie zobaczymy mistrzowski zespół Golden State Warriors. Wojownicy w pierwszym spotkaniu zagrają z Oklahomą. Jednak jako pierwsi na parkiet wyjdą koszykarze Bostonu i Filadelfii. Celtics typowani są do wygrania konferencji wschodniej. Natomiast Wojownicy uważani są zarówno przez ekspertów, jak i bukmacherów za faworyta do ponownego wywalczenia tytułu. W ostatnich latach Golden State 4-krotnie grali w finale i 3-krotnie go wygrali. W tym sezonie suma zarobków na cały zespół w lidze NBA wzrosła o 10 milionów i wynosi teraz 109 milionów dolarów. Jeżeli któryś z klubów przekroczy roczny limit pensji dla swoich koszykarzy, to wtedy płaci karę. Fachowo nazywa się to podatkiem od luksusu. Wyniesie on 132 miliony dolarów. Marcin Gortat pierwszy oficjalny mecz w nowej drużynie Los Angeles Clippers zagra w środę przeciwko Denver Nuggets. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu Trójki Jan Pachlowski. Na naszych parkietach koszykarskich lider ekstraklasy Stelmet Zielona Góra wygrał z GTK Gliwice 104-76. To był mecz drugiej kolejki. W szóstej kolejce Ligi Mistrzów grali hokeiści GKS-u Tychy i przegrali we Włoszech 4-6 z Bolzano. Włosi zagrają w fazie pucharowej, GKS zakończył udział w rozgrywkach. Pracę z Betardem Spartą Wrocław, jak wiadomo, zakończył Rafał Dobrucki. Nowym trenerem żużlowców brązowych medalistów zeszłego sezonu został Dariusz Śledź. Jutro od 17 stopni w Suwałkach i Zakopanem do 22 w Zielonej Górze. Słonecznie będzie głównie na północy i zachodzie kraju. Z kolei na Śląsku i Opolszczyźnie pochmurno. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. To jest taki konkurs, w którym nikt nikogo nie udaje. Tu artyści śpiewają własne piosenki i to właśnie one będą oceniane przez nasze jury. Dzień dobry, kto śpiewa? Mogę zacząć. Gramy. Start na granie. Muzyczna bitwa o trójkową antenę i kontrakt płytowy trwa. To jest super. Trzymam kciuki. Już w piątek kolejna odsłona konkursu na antenie Trójki. Start na granie tuż po 22. Do usłyszenia. Bardzo dojrzały jestem. Jest w sobie jakaś magia. No, dziękuję bardzo. Niech moc będzie z wami. Formularz zgłoszeniowy oraz więcej informacji o konkursie na stronie startnagranie.pl. Autopromocja. El? Muzyka elektroniczna, El Muzyka. Nie wiem, co się za tym kryje. Co to jest? To wnętrze jakoś kieruje całą tą sprawą i nie zawsze się kierujemy rozumem. Muzyka elektroniczna, sekwencyjna, wariacyjna jest szczególnie predestynowana do tego, żeby wyrażała élan vital, czyli ten pęd życia. Może jest trudna do odbioru, niemniej jest sporo utworów, które są znakomite moim zdaniem i warte posłuchania. to jeszcze nie elektronika. Studio muzyki Jerzy Kordowicz. Dobry wieczór. Proponuję Państwu podróż w czasie. Rokowe reminiscencje. Wczesne lata 70., a wcześniej druga połowa lat 60., dzięki młodym wykonawcom sięgającym po nowe instrumenty, zapisały się jako ciekawy okres artystycznych poszukiwań i eksperymentów. Smakowaniu tego, co dopiero odkrywane w sztuce dźwięku, towarzyszyły rewolucyjne technologie i oczywiście elektronika. Dziś w studiu przypominam pionierów krautrockowej awangardy. Zaczął Klaster. We'll be right back. Klaster z roku 76. Album Zowizo, co tłumaczymy tak czy owak. To już siódma płyta awangardowego zespołu. Dieter Moebius, Hans Joachim Redelius to założyciele. Dołączali różni wykonawcy, Konrad Schnitzler. Także w 77 roku dołączył do Klastera na chwilę Brian Eno. Ale w historii krautrocka Klaster zapisał się przede wszystkim jako duet. A teraz kombinacja brzmień pianina elektrycznego i perkusji w utworze kończącym płytę Zowizo. In Ewigkeit, do wieczności. Dramatyzm po uspokojeniu. Suspense. Klaster. Thank you. Klaster z roku 76 do wieczności. Sky Records, płyta Zowizo, Dieter Moebius, Hans Joachim Redelius, Konrad Schnitzler, który był w chwili założenia, później rozstał się z Klasterem, później znowu się pojawił. Jest w słuchaniu i w kolekcjowaniu płyt awangardy pewna prawidłowość, albowiem ciekawość sankcjonuje powroty, takie jak dziś, swoiste podróże w czasie. Niezbyt odległe, bo gatunek liczy sobie zaledwie pół wieku z okładem. A krautrock to zwrot pejoratywny, nieco ironiczny, lecz o jego wadze zaświadcza zainteresowanie fanów. Nie tylko kolekcjonerów, tak mi się wydaje. Dlatego w studiu El Muzyki właśnie dziś energia eksperymentów pionierzy krautrocka. Słuchamy grupy Harmonia, w której także pojawili się Dieter Moebius i Hans Joachim Redelius. Nagranie z koncertu z roku 74. Tytuł tej części występu harmonii nosi tytuł Veteranissimo. Marzec 74 rok, plenerowy koncert gdzieś w Niemczech. Skład: Hans Joachim Redelius, elektroniczne organy, fortepian, Dieter Moebius, syntezator, elektroniczna perkusja oraz Michael Rother, instrumenty już wymienione i gitara. Jak mi się wydaje, nagrania harmonii Live 74 po raz pierwszy zostały wydane na long playu i kompakcie dopiero w 2007 roku. A krautrock lat 70. to również, a może przede wszystkim, eksperymentujący wówczas Kraftwerk. Przed światową karierą nic jeszcze nie zwiastowało narodzin robotycznego techno. No, może trochę elektronika. Już w nagraniach z roku 1970, opublikowanych na pierwszej czarnej płycie. W projekcji w czasie w Studiu N Muzyki w programie trzecim słynny Stratovarius przez 12 minut. Thank you. Stratovarius grupy Kraftwerk po latach kojarzy się być może niektórym z Państwa z lewitacją, a nawet kolizjami w kapsule czasu. Słuchacze nowej muzyki rezerwowali sobie wówczas terminy na korektę upodobań i przyzwyczajeń. Obracamy long play, stronę drugą otwiera praca Mechanizmu z lat 70., a może jeszcze starszego. Tytuł utworu jakżeż znajomy, Megahertz. Florian Schneider, skrzypce, elektroniczna perkusja, Andreas Hochmann i Klaus Dinger, bębny oraz ten jeszcze nie najważniejszy, Ralf Hütter, elektroniczne organy. Do północy Kraftwerk. Słuchamy tego samego utworu. Ciąg dalszy. Megahertz. Do północy. Zapraszamy do reklamy. Praktykowanie bez praktyka? Przywróćmy rzeczom ich właściwy porządek. Zapraszamy menadżerów, rzeczników prasowych, osoby kandydujące w wyborach różnych szczebli, prowadzące kampanie informacyjne i społeczne na szkolenia medialne i biznesowe w postaci praktycznych warsztatów skutecznego reagowania w sytuacjach kryzysowych, komunikacji w biznesie, organizowania spotkań z publicznością i tworzenia czytelnych komunikatów dla mediów. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom.